हंसी सजी धरती खुला वो आसमां। हो दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां। अब लौट चले हो आ अब लौट चले। अनजान था मैं नादान था मैं तेरे प्यार को जो न समझ पाया। तूने इतना बेचैन किया मैं तेरे पास चला आया। तेरी सांसें मेरा जीवन मेरे दिल में तेरा घर है। जरा देखे कोई इसको ये जन्नत से भी सुंदर। अब लौट चले हो आ अब लौट चले। तुझे देखूं तुझे चाहूं तेरी खुशबू में खो जाऊं। यही मेरी तमन्ना है तेरी बाहों में सो जाऊं। दर्द दिल नहीं सहना नहीं सहना यहाँ। अब लौट चले ओ अब लौट चले। अब लौट चले दुल्हन सी सजी धरती खुला वो आसमां। बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां।